nebylo nic. Nikdy nebylo nic. Nikdy, nikdy, nikdy, nikdy, nikdy nebylo nic. Love Christmas, I give him a hug. What a wondrous day to give him a hug. You see, this shall not to be. You gave us a knife, my best. Love Christmas, I give him a hug. What a wondrous day to give him a hug. You see, this shall not to be. Díky za nic. Díky za nic. Apple. Co? Jabko, brambory. Složíme si písničku. Jednou žil jeden člověk. Teď jich tu je přes 7 trilionů nebo miliard trilionů. Já vůbec nevím. Ty máš tmavý oči, jo, to stihlo oči. Pojď si s tou kytarou nejde. Kytička rozkvítá. Kytička. Pak zasadí další kytičky a ty pak rozkvetnou. Kytička rozkvítá. Nikde ho zatím nevidím. Nedobír lítá nad námi, je však neviditelný. Díky, Honzo. Seznamte se s Lucinkou, seznamte se s Samčom a taky s Honzou a Lemčou. La la la la la la la la la. Míšou, s druhým Míšou, s třetím Míšou. Kolik Míšů? Já nevím. Jedme dál! Strejde já na ten tlema, jezdí v popela, já jsem jen jeden. Na tu pátku v Tokiu fara jezdí každý ráno stává. Strejda jara. Zaspívej jinou monej. Ne. Jsme, prosím tě, neraď mi v týhle situaci. Pes má uši, kočka taky, head, dog, cow. Snake je had, snake je had, had, snake. Horse je kůň. Horse je kůň. Tak co je tiger? Mám srdce a ty taky. No a co? leje, zajímavý koncert. Zajímavý koncert, zajímavý. No nevím. Zajímavý koncert. Počkej, to si dám na první. Honza a Kousy. Zkoušina, Honza má, Kousy zkoušina. Má v ruce pivo, myslím, že to je kozel. Má v ruce pivo a myslím, že to není kozel. Počkej. Sedí tady vedle mě. Kdo další? Teďka se neusmívá. A já zpívá. Přeš si to? I feel with my fingers to people little toes. My body is my soul. I feel with my fingers to people little toes. My body is my soul. Zpívám písničku pro radost. Musím jí dojít? Mám jí takový podem. A navíc přizem jsem to mlíku vypila. I feel with my fingers. Zpíváme si. Líza se nechává dojít, Líza se nechává dojít. Ty si to fakt vypila všechno. Jo. Na proklívání. Pro. Tenhle šunt z Číny. Je tady novej pes. Jeden. Zapomněla jsem jméno. Je tady Monika. Nějaké přání na písničku? Nic, nic, nic, nic, stánky. Nic, stánky? Nevím sice, co to je, ale tak když chceš. Stánky, na tom se prodává jídlo, pití. Věci z Číny, na tom se prodává věci z Číny. Stánky, naše milé stánky, na tom se prodávají věci z Číny. Honza se usmívá. usma, on zase ošmíká. Jedme bomby, raz, dva, tři, jedme bomby. Tu. Cožka, Hector, lege z okna vypnul a nežíš ovna. Hej, drž okudy, že se nepovíde, že má, že víš, mám se skvělý lombor, lombor, mreble, a co bych se na dva vědě, bože, lombor, lombor, mreble, a mám se skvělý kdo jsou. Mám nějaké sadky, pekné, plavky, slanky, češky, a to se jasky, jo, líbí se mi podpadky, ale ke mně domů vám se, že jsou zuby, protože jsou aliance, aby jsme těsová nás, a to baví mi, kde nám jsou aliance, ne, ale jsme se, chci si svůj, chci si svůj, aliance, aby jsme těsová nás, a to baví mi, kde nám jsou aragany, ale jde jsme se, no. Chci si já náboj, pipi pistol, já náboj, až mi rozbíjí Jackson stále, já stane jako zombie. Jedu bomby, du du du du du du du du du du du du du du du du du du du. Ruky hore, kdo chali jako zombie, ruky hore, kdo nejde rozbit, ruky hore, kdo chali jako zombie, raz, dva, tři, jedu bomby. Du du du du du du du du du du du du du du du du du du. Název pro písničku? Nějaký název pro písničku? Honzo, řekni jakýkoliv slovo. Pašup. To není slovo. To taky není slovo. Honzo, řekni. Jedeme autem.